Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konu muhteremler, namazı cemaatle kılmak. Bu iki açıdan bu konu inşallah. Biri sevap bakımından, ikincisi de fıkıh açısından cemaat namazı kılmanın gerekleri. Namazı cemaatle kılmak Hanefi mezhebinde sünnet-i müekkettir. Fakat vacibe çok yakın anlamında. Şafii mezhebine göre ise namaz cemaatle kılmak farz. Farzdır. Bu sünnette diğer sünnetlere benzemiyor ama. Bu İslam'ın şiiri, İslam'ın sünneti bu. Bunun için elden geldiği kadar tabi erkekler namaz cemaati kılmaya davet etmesi gerekiyor. Buyuruyor Aleyhisselam'a Peygamberimiz salatül cemaati. Namazı cemaate kılmak efdalü, daha faziletli, daha üstündür. Min salatil fezzi, tek başına kılmaktan sebin ve şiine dereceden. Bir insan bir farz namazını tek başına kılarsa aldığı sevabından cemaate kılınca 27 kat fazla oluyor. 27 kat. Ne demek bu? Yani mesela bir kişi şu anda iki namazı elhamdülillah cemaate kıldık. 27 tane ikindi kılmış kadar sevap yazılıyor. Bu tabi tabanı daha bu. Üstünde var tabanın böylece. Tabi bu yalnız camide mahsus değil cemaat muhteremler. Tabi konu işler gelecek inşallah nasip olsa. Evde de cemaat yapılabilir. Yine hadis-i şerif okuyayım inşallah bir tane cemaat ilgili inşallah muhteremler. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, salatür recülü fi cemaatin. Bir kimse farz namazını cemaatte kılarsa, bak dikkat edin burada yalnız fi mescidin gelmiyor. Yalnız camide gelmiyor burada. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri fi cemaatin. Müslümanlar bir vakit namazı cemaate kılarlarsa, bu tabi evdeki de buna dahil, yoldaki buna dahil, her yer dahil buna bu şekilde. Yalnız tabi caminin ayrı bir özelliği var. Tudu'afu, muzaaf olunur, kat kat katlanır. Ala salatihi, fi beyti ve fi suki'yi, bir insan evinde tek başına kılsa ya da iş yerinde bir insan tek başına kılsa, eğer cemaate kılarsa, ister evinde, isterse iş yerinde olsun. Bir insan bir vakit namazı eğer cemaate kılarsa, hamsül şiine zıfen. Bu hadis-i şerifte de Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, namazı 25 kat fazla oluyor. İki hadis-i şerif var en sayı olan bu konuda. Biri 27, biri 25 olarak geliyor. Ve zâlike en izâ tevaldâ, bir kimse evinde abdestini alsa, bu şimdi mescitte, camiyle ilgili. Bir insan abdestini evinde alsa, فَاَحْسَنَ الْوُضُوءَ, abdestini de güzel alsa. Bu çok geliyor muhteremler. Yani Peygamberimizin kullandığı bir tabir bu çok böylece. Bir kimse abdestini alsa, arkadan Fe ahsene vudu'a buyur peygamber buyuruyor. Abdestini de ama güzelce alsa. Bir insan abdest alırken abdestine özense, yavaşça alsa, güzelce alsa nedir bu? Abdeste, namaza önem vermektir. İkincisi, abdest nedir? Abdest, miftahü salah. Namazın anahtarı. Anahtar muhtemelenler. Anahtar biraz bozuk olsa, aşırmış olsa ne olur? Açamaz kilitleri. Açamaz kilitleri muhtemelenler. Bunun için Peygamberimiz çok üzerine duruyor. Bir kimse abdest alsa, arkadan hep böyle buyuruyor. Ama abdestini güzelce alsa. Demek ki abdest anahtar. Anahtardır. Abdest ne kadar güzel alınırsa o kadar namaz güzel olur. Sümme harice iler mescidi. Sonra bu kimse evinden çıksa neye doğru? Mescide gitse. La yuhuş illa salatu. Bu kimsenin tek amacı var, meşhur namaz kılmaya gidiyor. Şimdi evinden çıkan bir kimse, bir işi var, bir orayacak, sonra cami edecek. Bak bu fark ediyor muhtemelenler. Diğeri, evinden çıkarken, veyahut da iş yerinden çıkarken, niyeti direkt camiye gitmek. Arada fark ediyor. Evinden, iş yerinden çıkan bir kimse, önce bir orayacak, niyet o. Oraya kadar geçen kısmı, sevaba yazılmıyor. Ne zaman ki niyeti camiye gitmek, oradan başlıyor muhteremler. Şu an aklıma muhterem bir hatıra, olay geldi, baştan geçeyim, olay geldi. Şu anda aklıma geldi, bunu size anlatayım inşallah. Yani ben çok onu duygulandım da. Medine-i Münevver'de muhteremler, 40 sene önce aşağı yukarı, bir yere gideceğiz ziyafete. Öğle yemeğe gideceğiz bir yere. Namazdan çıktım, dükkan vardı, oraya gittim, orada buluşacağız. Oraya gittim. Bekliyoruz, Şam'dan bir misafir gelecekmiş. Yani değerli, tabii ilim açısından değerli kimseymiş. Onu bekliyoruz, geldi. Selam verdi, ev sahibi kalktı, buyurun eve yemeğe gidelim dedi. Dedi ki o Şamlı olan çok muhteremmiş ama, sonra kim olan öldüm tabii, şöyle dedi, yok dedi, eve yemeğe gitmeyeceğiz. Pan böyle yaptı. Yok. Eve yeme gitmeyeceğiz. Eve namaz kılmaya gideceğiz dedi. Söyledi. Az konuşuyor. Çok öz konuşuyor. Peki ev sahibi de. Kalktık. Eve gidiyoruz. Hiç o da konuşmadı. Hep zikrullah'ta. Eve girdik. Kapıdan girdi. Selam verdi. Döndü kıbleye. Allahu Ekber. Namaza durdu, iki rekat namaz kıldı. Biz tabii kılmadık ama. İki rekat namaz kıldı. Namaz kıldı ama. Böyle özene özene böyle tatlı tatlı. Böyle bir namaz kıldı. Biz ona baktık. Selam verdi, dua etti. Ben yanı başındayım. Döndü bana. O zaman tabii gencim. Bak evladım dedi. Eğer eve yemek niyetiyle gelseydik, yoldaki ömrümüz boşa geçecekti dedi. Niyetimiz de namaz kılma işi olunca dedi, Allah her adımında sevap verirdi. Ve sonra şunu ilave etti hepimize topluca. Bakın muhteremler dedi. Ömür çok kısa dedi. Ömür çok kısa. Hayat fani, dünya geçici. Ama ebedi bir alem var. O ebedi alemle buradan çok şey götürmek lazım dedi. Bu iş ne dedi? Hayatımızın dedi, her saniyesini niyetle ibadet çevirelim dedi muhteremler. Şimdi buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, bir kimse evinde abdestini alsa ama abdestini özene özene güzelce alsa, sonra tek amacı namaz kılmak niyetiyle oradan mescide girse. Lem yahtu hatveten ilfe biha derecetü. Bu kişi evine çıktığı anda bir adım attı mı, bir adım atışında onun bir derece sevabı çoğalıyor. Bir derece burada. Burada sayı yok. Ne kadar derece çıkacak Allah Teala biliyor. O kişinin niyetini ihlasına göre de değişiyor. Ya hatiyetün, bir de o kişinin bir de günah siliniyor. Bak muhtemelen. Attığı her adımında manevi olarak bir derece yükseliyor. O kişinin her adımında yine aynı adımında yani. Aynı adımında o kişinin bir de günah siliniyor. Feyza salla beşte geldi. Namazını kıldı. Lem tize melaiketü su aleyhi madame fi musallahu. O kişi camiye geldi, beşte geldi, namazını kıldı. Namaz bitti. Namaz bitti ama o kişi namaz kıldığı o mescitte namazdan sonra da oturuyorsa melekler o kişi için dua ediyorlar. Allahümme salli aleyhi, Allahümme erhamhü. Diyorlar. Allah'ım bunun makamı arttı ya Rabbi. Bunun bakın attı ya Rabbi. Allahümme erhamhü, Allah'ım sen bana rahmetinle yarlay bunu, bağışla bunu diye dua ediyorlar. Bunun için bakın muhteremler, gerçekten hayat çok kısa. Yani bir rüzgar gibi, fırtına gibi hayat böyle geçip gidiveriyor böyle işte. Gidiveriyor. Ama insan bir saman çöpü değil ki insan. Ruh var insanda. İnsan ölemiyor. İnsan ölemiyor insan böyle. İnsan intihar etse bile ancak bedenini öldürüyor. İnsan yine ölmüyor ama. Bunun için o alem, sonsuzluk alemi, oraya çok şey götürme gerekiyor o aleme. Kapma gerekiyor. Demek ki inşallah böyle elden geldiği kadar cemaati gözetmeli, camilere böyle sohbetlere, şeylere gitmeli. Bir de aziz cemaatimiz evde olsun, efendim iş yerinde olsun, eğer vaktimiz müsait ise namazı mütakip hemen kalkmayalım namazgahına, hemen kalkmayalım bakınız. Çünkü şeytanı kahreden bu işte bakınız. Şeytanı kahreden bu. Şeytan şöyle diyor iblis diğerlerine, bu kişinin diyor abdest alması engel olamadım diyor bak. Kahrediyor şeytan. Namaz kılmasına engel olamadım. Namaz da kıldı. Hala doymadı diyor. Da oturuyor burada böyle diyor. Böyle. Bu işin bir kişinin namazdan sonra namaz kıldığı yerde hiçbir şey okumasa bakınız var. Hiçbir şey okumasa sanki dursa. Dursa durduğu yerde melekler dua ediyorlar kendisine. Onları kabul tabi. Ama orada başka bir şey okursa kendisi, o hesap ayrı. Bir adet daha okuyayım inşallah muhteremde cemaat ilgili. Bu da dışarıda, yolda, kırda namaz kılma hakkında şimdi bakınız, yabanda. Bu hadis-i şerif Hazreti Selman bildiriyor. Hazreti Selman kendisi Farisli, İranlı yani. Selman-ı Farah Hazretleri. Bunun çok başlangıç olaylar var, çok olayları var. Tabi ona girmiyorum şimdi. Yalnız elhamdülillah çok uzun ömürlüydü muhteremler. 200 yıldan fazla yaşadı kendisi elhamdülillah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Şeriflerinde, اِذَا كَانَ الرِّجُلُ بِاَرْضٍ Bir kimse yolda bir yerde. Tabi eskiden yayın gidiliyordu, altta devele gidiliyordu. Şimdi arabayla olsun neresi olsun. Bir insan yolda gidiyor. فَكَانَتْ اَسْسَلَاتُ derken namazın vakti geldi. Tek başına ama. Gidiyor. Ya da tarlada, bağda çalışıyor kimse bir yerde. Ya yolda gidiyor kişi. Namazın vakti geldi. فَلْيَتَوَضَّ Bülü Aleyhisselam Hazretleri, Peygamberimiz, o kimse geciktirmesin. İş acele değilse, dursun orada, abdest alsın. Eğer su yoksa, teyemmüm yapsın, buyuruyor Hazretleri. Sonra, fe'in ekame, sallâme melekâne. Bu kimse, tabi sünnetini kıldı, acele sünneti terk edebilir bir yolculukta, bu kimse farz namazını tek başına kılarken, yalnız kâmet getirse, farz namazını kılsa, o kimseyle beraber iki melek namaz kılıyorlar. Sağdaki, soldaki melekler. Kimse beraber. Zeyn ezzene ve kâme. Bu kimse tek başına. Kırda, bayırda, yolda. Abdesti var veya aldı abdestini, namaz kılacak. Çıksa biraz yüzeyce bir yere, ezan okusa, hem de bağırabilir de bağırsa da, ezan okusa, sonra da farzını kılarken de kâmet de getirse, sallâ halfehü min cunudillah. Arkasında çok büyük ordular, Allah'ın orduları yani melekler, namaz kılıyorlar, ona tabi oluyorlar, bak muhteremler, melekler. Bunun için dikkat edin muhteremler, bakın dikkat ediniz. Her namaz birine benzemez namazlar böyle. Bazı namaz çok feyiz olur bazı namazlar. Bazı namazlar çok feyiz olur bazı namazlarda. Neden? Melekler geliyor bazı melekler. Melekler geliyorlar, feyiz alıyorlar. Bir de adı cemaatimiz, namazı müteakip. Allah'ın evinde aşırıda geliyor. Yani bir mescide, camide namazı müteakip otursa Müslümanlar da böyle işte konuşulsa, sohbet yapılsa, fıkıh mesleği yapılsa Allah-u Teala'nın bir de seyyah melekleri var. Melekeyi seyyahin deniyor bunlara. Top, grup. Geziyor melekler. Geziyorlar. Bu melekten biri bakıyor, onu tabii görüyorlar. Onlara duvar engel olmuyor. Bakıyorlar, Allah'ın evlerinden bir evinde, yani bir mescitte Müslüman toplanmışlar, Allah'ı anıyorlar, Allah ile beraberler. O gören melek, haberi diren meleklere, helumme ileyna bak, buraya gelin, buraya gelin, buraya gelin. Ne var orada? Bakın bir Allah'ın mescidinde toplu Müslümanlar elhamdülillah oturuyorlar. Melekler geliyorlar, şimdi dolaşıyorlar. Tavaf eden ediyorlar böylece. Onlar da hazır bulunuyorlar. Bunun için işte bazı yerlerde çok feyiz olur muhterem böyle. Tatlı feyiz olur. Neden? Oraya melekler geliyorlar. Demek ki bir insan namaz kılarken tek başına kılsa, ezan okursa, ezan okunmayan yerde kâmet de getirse o kimse melekler tabi oluyorlar. Peki bir insan meleğe tabi olabilir mi? Yani bir insan makam yüksek makamda olsa bir kişi, bir insan büyük evliliği olsa, onun keşfi açık olsa, melekleri görebilse, melek imam olsa, insan meleğe uyabilir mi? Uyabilir mi? Farzı uyamaz mı temle? Nafile uyar. Bakınız. Farz namazında melek imam olamaz. Onu uyamayız bizler. Neden uyanmayız? Melek de namaz farz değil. Onu kıl namazı nafile namaz. Bir namaz farz. Bir namaz farz. Onun için demek ki bizler meleğe uyamayız farz namazında. Onlar bizi uyabilirler. Şimdi inşallah gelen bir de fıkıh meselesine, namazla ilgili. Yine Buluğ Aleyhisselam Hazretleri, İsnani, iki kişi. Fema fevkaha cemaatün. İki Müslüman da bir araya gelse, ya tabi daha fevkinde fazla da olsa, bunlar cemaat oluyorlar İslam'da. İki kişi olsa demek ki yine cemaat oluyor. İki kişi deyince, mesela bir kişi, ta evine işten geç geldi, yatsı namazına çıkamayacak. Evinde namazını kılacak. Tek başına kılsa, yalnız bir vaktin sevabını alacak. Evinde cemaat yapsa, evinde bir kişi daha varsa, cemaat yapsalar ne oluyor? Hem kendi kazanıyor, evde kazanıyor. Namazı 27 kata çıkıyor bakınız. Yani yarın mahşer yerinde sanki 27 tane farz kılmış gibi o sevap konuyor bu şekilde. Peki ikinci kişi kim olacak? Çocuk, kadın olabilir mi? Oluyor muhteremler. Oluyor bakınız. Namaza aklı eren çocuk. Eğer çocuk küçük olup da namaza aklı ermiyor. Tamam namazda durur ama gezer, tozar, oturur, konuşur filan. Bunun da cemaat sayılmıyor. Eğer çocuğun aklı namaza eriyorsa, yaşı mühim değil. Bazı çocuk da akıllı zeki olur çocuk böyle. Çocuğun da 5 yaşında olsun. Eğer çocuğun aklı namaza eriyorsa, yani namaz böyle kılınır, namaza konuşulmaz, namaz imamı uyacağım diye. Çocuk aklı bunda eriyorsa, bir kişi evinde o çocuğu yanı başına dikse, onu cemaat yapsın, yine sevabı 20'ye kadar çıkıyor bak muhteremler. Tabi hanım olsa, hanımıyla, efendim daha başları varsa, onlar olacak. Tabi nasıl duracaklar? Konuya geçeyim inşallah muhteremler. Cemaat olma imkanı varken, tek başına namaz kılmayan Peygamber Aleyhisselam Hazretleri garip gördü bak muhtemelen Peygamberimiz. İnnen nebiyye Peygamber Aleyhisselam Hazretleri rea recülen yusalli vahdehü. Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'de Asr-ı Saadet'te namaz kılınmış cemaatle. Sahabe kılmışlar. Sonradan başka birisi gelmiş, kenara dikilmiş, namazı tek başına kıma başlamış, ayağa dikilmiş, kıma başlamış. Peygamber gördü bunu. Fekar aleyhissalatü vesselam. Peygamber şöyle buyurdu eshabına. Ela recülün zekku ala haza. İçinde bir kişi yok mu? Buna tasadduk etsin de. Füyüsselli me'ahü. Onunla haber kılsın buyur Peygamberimiz. Onun namazı kıldılar. Fekâme recülün fesallâ me'ahü. Oradan biri kalktı, ona uyudu, onu beraber kıldılar. Şimdi bu hadis-i şerifi gösteriyor muhteremler. Bir kimse farz namazını kılmışsa bile, farz namazını kılmışsa bile, diğer bir Müslüman o farz namazını kılarken yalnız kılıyorsa ona uyabilir, yine cemaat olabilirler. Çünkü Peygamber sonra şöyle buyurdu. Hazani cemaatün. İşte bunlar cemaat oldu bu Peygamber buyurdu. Peygamber buyurdu. Biri nafile kılıyor, kılmış bunu. Yalnız azı cemaatimiz bu öğle namazı ile yatsı namazına mahsubu ama konu ama. Şimdi bir kimse sabah namazının farzını kıldı. Sonradan biri kılıyor, uyanmaz. Neden? Sabah namazının farzından sonra nafile kılması mekruh olduğu için. Bu konu muhtemelenler. Bir insan sabah namazının farzını kıldı mı, güneşin doğmasına epey zaman olsa bile sonra nafile kılınmıyor. Kılınmıyor. Ama kaza kılınır tabii. İkindiye gelince, ikindi namazının farzı kıldıktan sonra da, dikkat edin buraya, İkinden sonra değil. İki namazının farzı kılındıktan sonra da nafile kılması mekruh oluyor. Kaza kılabilir gene arada. Akşama gelince akşamın farzı 3 rekattı. 3 rekattı. Nafile namazda olmadığı için onun için akşam uyuyamıyorsun, başka bir kimseye. Uyulamıyor. Ama öğle namazını kılan bir kişi iş yerinde, evinde tek başına kıldı. Arkadan bahsettiği gibi cemaat var. Evine misafir geldi yahut da öyle cemaat yapacaklar. Abdesti de var. O da farzı uyar. Farzı uyar. Mümkün nafil olur ama tabi namaz namazdır muhteremler. Bakın Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o gelen kişiyi tabi o da sahabe tek başına görünce Peygamber'i garipsedi Peygamber. Garipsedi Peygamber. İçin yok mu bir kişi? Buna yardım etsin. Bak tasadduk. Yardım etsin de o da cemaatsem alsın buyurdu muhteremler. Alsın buyurdu. Şimdi gelelim inşallah aziz cemaatimin fıkıh konusundan. Şimdi bir insan cemaat yapacak. Genelde şöyle bir kanaat var halk arasında. Efendim ben imam olamam işte. Peki imam olmak için ne gibi şartlar var? Tabii bu imamlığı için özel şartları daha var bunların böylece. Yani fıkıh şunda bunda bayağı kurallar var bu şekilde. Fakat normalde evde, şurada, burada, hatta camide imam mevzi yok mesela. Kim imam olabilir? İmam olmak için ne gibi şartları haiz olmak gerekiyor şimdi? El-İslamı. Önce imam olacak şahsın, tabi İslamiyeti, Müslüman olması. Yani İslam inancı üzerine olması şart önce. Bir kişi ilim sahibi olabilir, kuvvetli, kuru hafız olabilir, çok sesi güzel olabilir, her şey olabilir. Eğer itikadı, inancı İslam'a ters düşüyorsa, onun imameti caiz değil muhteremler. Namaz kılmaz orada böylece. İkincisi, vel bülugu. Bir çocuk eğer bülüğ çağına ulaşmamışsa o da imam olamıyor. Kinir olamıyor, büyükler olamıyor. Bülüğ çağına gelmeyen çocuk, mesela 7-8 yaşında bir çocuk, kıraati güzel, okuması da güzel, Kur'an kursuna da gidiyor, namazı seviyor çocuk, bu çocuk büyüklere imam olamaz. Mesela annesi olamaz. Neden olamıyor? Çünkü namaz ancak bülüğ çağında farz oluyor. O çocuğa namaz farz olmadığı için hatta o çocuk yani fıkıh da bilse, hafız olsa bile henüz bülüğe ermediği için ona namaz farz olmadığı için onun kılı nafile namaz. Tabii annesi, ablası olsun, babası olsun onlama fazla mı bu uyamazlar. Ama böyle bir çocuk çocukla imam olabilir. Namazı namazdır muhteremler. Alışmak lazım bunlar aslında bu şekilde böylece. Çocuklar evde. Hadi bakayım yavrum, imam ol bakalım sen. Gelsin. Efendim tabii ses okuması gerekiyor. Bu şekilde kılsın da muhteremler. Bunlar namazı namazdır böylece. Namazı namazdır. Üçüncüsü vel akullü. Bir kişi akıllı olmasa imam olması caiz olmuyor, akıllı. Allah korusun, aklında bir noksanlık var. Yani abirin deli, mecnun. Veyahut da aşırı bir alkol almış, uyuşucu almış, aklı başına değil. Bununla imamlığı caiz değil. Ve zükûretü erkek olması şart, kadın imam olamaz. Hatta kadın imam olamaz, mekruhtur. Olamaz, erkek olamaz tabi, erkek olması şarttır. Vel kıraetü, okuma, namazda okunacak kadar bir şeyi anlamını bulmayacak gibi okuması gerekiyor bir de. Bu var muhteremler. İmam olması için. Ne lazım okuyacak namazda? Mesela Fatih-i Şerif. Sonra tabii farz iki tane de sure lazım. Hangi sure biliyorsa bu okuduğu Fatih-i Şerife'yi okuduğu zamm-ı sureleri anlamı bozulmayacak şekilde okuması gerekiyor imam olması için bir de bu. Bilhassa muhteremler kıraat çok mühim namazda. Çünkü namazın bir rüknüdür bu. Kıraat. Namaz rüknüdür. Eğer anlam bozulacak gibi okunursa namaz olmaz. Peki kılmayacak mı? Kılacak ama ümmi deniyor. Ayrı konu böyle. Ümmi. Şimdi 3-5 Müslüman bir arada. Yeni dönüş yapmışlar mesela. Hiçbiri daha güzel kıraatı bilmiyor. Hepsi ümmi. O zaman onlar bilmem olabilir. Bak o da var muhteremler. Bir olabilirler. Şimdi mesela evde namaz kılacaklar. Tabii evin eşi erkek. İmam olması gerekiyor. Evet, eşin erkeğin imam olması gerekiyor. Eğer erkeğin kıraati düzgün değil, yani hurufa deniyor ki, harfleri çıkaramıyorsun mahrecinden. Şimdi İslam harfleri biliyorsunuz, Latince'ye benzemiyor. H vardır, H vardır, H vardır. Mesela noktalı H, H denir buna, halaka. Halaka, yarattı anlamında. Hallak, yaratıcı. Noktasız halaka olsa, tıraş et anlamına geliyor bakın böyle. Berber, hallak, tıraş, berber anlamına geliyor. Noktası olursa böyle. Heleke olsa helak anlamına geliyor böylece. Bunun için muhterem cemaatimiz, tabi bunu mutlaka bellemiz gerekiyor her Müslümanın. Efendim ben işte böyle bellemişim küçükken ninemde annemden. Yok yok muhteremler. Tamam işte annenin daha çok şey belledin ama hayat değişti ama ya. Ona uymuyorsun şimdi ya. Sen belki ninem zamanında uçak diye bir şey yoktu belki de. Ama şimdi uçağa biniyorsun ama şimdi muhterem. Her şeyi biniyorsun şimdi bu şekilde böylece. Bunun için muhteremler mutlaka her Müslümanın ben bu kadar biliyorum olmaz. Bilme gerekiyor. Mesela gelin böyle bir bilene bir bilene böylece. Hoca bir insan gelir böylece. Etme gerekiyor. Şimdi demek ki evde namaz kılınacak. Evin erkeği reis, imam olacak. Ama hurvatı bilemiyor daha böyle. Yanlış manuş okuyor. Eğer hanımı da onun gibi ise imam olabilir bakın olabilir böylece. Hanımı da onun gibi o da bilmiyor. İkisi bilmiyorlar. O zaman imam olabilirler. Eğer erkeğin evdeki hanımı hafızsa ya da Kur'an-ı Kerim'i güzel öğrenmişse yerinden üstattan Kur'an-ı Kerim'i okumu öğrenmişse hurufatı, tecvidi iyi biliyorsa o zaman onlar cemaat yapamazlar de muhterem. Kadın imam olamayacağı için erkek de ümmi olamazlar. Demek ki imam olmak için tekrarlıyor muhteremler. Önce kişinin Müslüman olması şart. Sonra bülüğ çağına ermiş olması şart. Akıllı olması, erkek olması ve namazda okuduğunu kıraat düzgün olması. Ve selametü minel azari. Bir de sahibi özür olmaması imamın. Nedir sahibi özür? Bir insanın abdestini bozan bir şey devamlı geliyorsa. Mesela öğle namazında ezan okundu. Bir yeri kanadı. Kanadı hemen namaz kılamaz tabii. Kan dinmiyor. Kan dindirilmiyor bir yeri. Ya da ameliyattan çıktı kişi. Düştü müştü bir şey oldu. Bu kanı dinmiyor. İrin kan. Bekler. Hemen namazı kılmaz. Bakar ki öğle vakti çıkacak az kaldı. O zaman kan aka aka abdestini alır, o namazını kılar. Öbür vakitte sonu beklemez. İlk bir kimseden özür başlayınca, gerek mesela ameliyat olup prostattan idrarı geliyor, ameliyat olduğu yarasından irin geliyor, bir şeye bağlandı, her neyse. İlk olarak özür sahibinin beklemesi gerekiyor ve kan diner diye. Ama kanın dinmeyeceği kesin bilmiyorsa beklemez de bu sefer. Diğer vakitlerde beklemez. Yanına vakit girdi mi, abdestini alır o kişi, abdestini alır, o kanı aksın. İdrarı aksın namazı kılar muhteremler. Yalnız ne var? Böyle bir özür sahibi imam olamaz kimlere? Özrü olmayanlara. Böyle bir özür sahibi, kendisi gibi aynı özrü olanlar imam olabiliyor. Kendisi gibi aynı özür ama, özür aynı olacak ama, ittihat olacak burada. Mesela idrardan bunun özrü, öbürün bunun kanamasından birbirine olamazlar. Özür değişik, özür değişik. Bir insan cinden bir imama uyabilir mi? İmam cinli. Biliyorsunuz muhteremler, şeytanların hepsi kafir. Şeytan hepsi kafir. Hepsi lanetlenmiş şeytanlar. Cinlere gelince, cinlerin müminleri de var, kafiri var cinlerin. Cinlerin müminleri kardeşimiz bizim onlar böyle. Onlar bizim cemaata gelirler, böyle sohbete gelirler muhteremler, cinler. Aramıza gelirler, namazı kılarlar elhamdülillah, sohbete gelirler cinlerde. Peki biz onlara uyabilir miyiz? Uyabilir miyiz? Uyabiliriz, bir şart var. Nedir? Eğer imam olan cin görünürse, görünürse. Görünmeden ezan okuyor. Ezan okuyor, ezan sayılmaz görünmeden muhtemelen bakanımızdan. Şimdi bir cin ezan okusun minareden. Cin okudu biliniyor. Ama görünmüyor, ezan sayılmaz. Yani mutlaka ezan okuyan kişinin görünmesi şart. İnsan olacak, görüneceğe bakmış denemeler. Görünecek. Efendim cin okuyor ama görünmüyor, sayılmıyor. Cihaz okuyor, görünmüyor. Ezan geçmez mutlaka. İnsan olacak. Şimdi bir de şu var aziz cemaatimiz. Halkımız şöyle yapıyorlar mesela. Bazı kelimelerin sır sözcü anlamına bakıyor. Sözcükte bu an ne anlama geliyor? Mesela namaz, Arapça sala demektir. Salat. Salatı zuhur, salatı mağrib gibi. Salat namaz demektir. Ne demek salat? Dua demektir bakmıyorumlar. Salat dua demektir. Efendim namaz kılmaya dua edelim olmaz mı? Olmaz ki. Olmaz ki değil mi? Namazın özel şartları var, farzları var, vacibi var, sünnetleri var, belirli vakitleri var. Bunu ayette açıklıyor bunlar bu şekilde böyle şey. Ezan da böyle muhteremler. Ezan da sözü de ilam anlamına, bildir anlamına geliyor. Ama bunun özel kuralları var ama ezanında. Ezanı kim okuyabilir? Mesela bak cinli okusa görünmezse ezan sayılmıyor. Kadın okusun sayılmıyor. Bir deli okusun ezan sayılmıyor bakınız. İnsan okuyacak, insan okuyacak. Akıllı olacak. Bir delinin biri çıktı. Ama ezan okumasını becerebiliyor da, kelimeler güzel söyleyebiliyor, ezan sayılmıyor muhteremler. Erkek olacak, insan olacak, akıllı olacak, mecnun olmayacak. Şartlar bu şekilde var böylece. Şimdi bir kimse namaz kılacak. İki kişiler. Nasıl kılacaklar? Ve men salâ me'a vâhidin. İki kişi bir araya geldiler. Cemaat yapacaklar. Yukîmühü an yemînihi. Sevânkâne bâligân ev sabiyyen. İki kişi namaz kılacaklar. İsterse bu bir imam olacak tabi bunun şimdi, öbürü, cemaat olan, bak da buyuruyor, ister buluğu erer erkek olsun, ister sahibi olsun, onun sayanı alacak. Sayanı olacak. Burada hadis-i şerif onu öz yapayım inşallah. Sahabeden Hazreti İbni Abbas vardır. Hazreti İbni Abbas. Dört Abdullah vardır, meşhur sahabeden. Biri bu, fıkıhta. Daha peygamber zamanında sahabelere bunlar fetva verenler, as-saadette. Biri budur, Hazreti İbni Abbas'tır. Bu zaten anlatıyor. Ben diye bir gece diyor, peygamberimizin evinde kaldım. Nasıl kaldı? Bunun teyzesi Hazreti Meymune, o da peygamberin zevcesinden muhteremler. Hazreti Meymune, Ümmet-i Müminler Hazretleri. Bu o zaman daha henüz çocukmuş ama, sabimiş daha. Peygamberin evinde kaldım, teyze evinde kaldım diyor. Uyanıp bakıyor, peygamberimizi namazda görüyor. Namazda peygamberimiz. Çocuk. Ama tabii bizim gibi insan diyen muhteremler. Öyle cevherli maneviyatta durabiliyor mu? Duramıyor peygamberim namaza görünce. Hemen kalktım diyor. Abdest aldım diyor. Peygamberimize uydum diyor. Ama peygamberimizin sol yana dikilmiş. Bilmiyor tabii daha. Peygamberimizin sol yana dikilmiş. Peygamberimizin tutuyor başından çeviriyor. Sağ tarafına getiriyor muhteremde. Sağ tarafına getiriyor. Zaten Allah'ın hikmeti yani hikmet-i ilahi İslam'da her olay o zaman yaşanmış. Asr-ı saat yaşanmış. Her olay yaşanmış böylece. O fıkıhta bir örnek oluyor şimdi bu şekilde. Şimdi tabi bunu alıyor fukahalar, bunu alıyorlar. Hazreti Abbas o zaman da sabiydi. Demek ki buyuruyorlar imama uyan kişi tek kişi olunca sabi de olsa, erkek çocuk ama erkek sabi çocuk olsun, büyük olsun, imamın sağında duracak. Peki ne kadar sağında duracak? İmam Muhammed'e göre en şeyi bu da uygulamada bunu almış fukahalar. İmam Muhammed'e göre imamı uyan bu cemaatin parmak uçları imamın topu yüzesine olacak. İmamın ayağı. Bu şekilde ayağı böylece. İmam topu burada topu. Onu uyan kişinin parmak, ayağı parmak uçları burada olacak böyle. Topuğun gerisinde olacak. İmamın sağında olacak. İster erkek büyük kişi olsun, ister çocuk olsun, öyle olacak. İmamı uyan tek kişi kız çocuğu ya da kadın olsa ne olacak? O zaman arkasında olacak. Ama tam arkasında değil de hafif sağında olacak. Şu imam mesela bu şekilde böylece tek kadın veya kız çocuğu uyacak ona. Kız çocuğu olsun, yaşlı, yetişkin kadın olsun, yanında duramaz. Tam arkasında değil, hafif sağ arkasında duruyor. Bu şekilde. Bir kişi farz namazını kılıyor. Kendi kendine. Mesela camide, bir yerde, evde. Farz namazını tek başına kılıyor, durmuş namaza. O kişinin farz namazını kıldığını bilen kişi onu uyabilir. O kişi imamlar ne diye etmesin, şart değil. Ama kadın uyanmaz. Kadın uyuması mutlaka kadına özel niyet şart. Arap şerlimen tibiatni diye, Türk şiarında bana uyanma imam oldum diye niyetin şarttır. Demek ki muhteremler ilk kişi cemaat yapacaklar. Biri erkek veya sabi çocuk. İmamın sağında olacak. Bu cemaatin ayağı imamın topuğun yanında olacak. Şimdi şöyle bir buraya bir mesele çıkıyor. İmam kısa boylu çok. Oldu ya. İmam çok kısa boylu. Onu uyan cemaat da çok uzun boylu şimdi. Uzun boylu. Evet, imamı uyan cemaat ayağı parmakları imamın topuğun hemen gerisinden durdu ama secdeye varınca imam kısa boylu. Cema uzun boylu secdede imama geçti. Zarar eder mi? Etmiyor muhtemelen. Zarar etmiyor. Burada muteber olan ayak. Ayaktır. Değil mi? Ayağın topu imamın topundan geride oldu mu ayağı boyu uzun da olsa imamın secdeye geçse de bu zarar vermiyor bu. Bu zarar vermiyor bu. Demek ki kadınsa, mesela kişi evinde yani hanımı var, namaz kılacaklar. Tabii çocuklar da koysa dahi varsa dahi, yoksa bile ne yapacak kişi? Hanımınla. Tabii erkek o zaman kâmet diyecek, niyet edecek. bana uyanlar imam oldun diye. Yani niye kalbine kadını geçirecek orada? Tekbir alacak. Kadın demek ki tam arkasından değil, hafif sağ arkada duracak. Uyuyacaklar. Bu şekilde yapıldı mı? Bakın ilk kişi böyle yaptılar mı? Elhamdülillah cemaat sevabını alıyorlar muhteremle bakmanız. 27 kata katlanıyor o sevap. Tabi maaşta belli görünecek bu. Orada görünecek. Peki üç kişi cemaat yapacaklar. Biri imam. İki kişi cemaat. Bu nasıl olacaklar bunlar? İmam-ı Azam'a, İmam Muhammed'e göre imam önde olacak. Önde olacak. İki kişi cemaat. Cemaat de bir imam tam arkasına gelecek. Tam arkasına öbürü sağda olacak. Böyle olacak. Tabii bunlar bir hadis-i şerife kaynağı dayanıyor bunlar. Hazreti Enes'in rivayetli hadis-i şerif var. Sahih hadis-i şerif olarak. Hazreti Enes şöyle buyuruyor. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri diyor, evimize geldi diyor. Muhteremler, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi hayattayken kimin evine gitmiş ise, sahabelerden gitirse, namaz vakti değilse bile onlar şöyle yaparlardı Peygamber gelince. Ya Resulallah, ne oluyor Resulallah? Bir namaz kıl da orası artık evde meşri yapalım orası derlerdi böylece. Ama tek odası var, olsun. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri peki buyurdu Peygamber, kırmazdı onları. Peygamber beğendiği bir kısmını öyle geçerdi. Tabi evde de onda namaz kılacak kim varsa pek uyarlardı. Uyarlardı. Sonra bakın muhteremler, Peygamber namaz kıldığı yer onların tek odası bile olsa orası özel bölümü ayırırlardı. Orası onların evin meşgisi olurdu böylece. Yani burada Peygamber namaz kıldı diye kılıyor muhteremler. Peygamberden sonra da ki zaman sonra bile böylece hep o namaz kıldı bir şekilde. Akıllarında Peygamber namaz kılmış diye. Tabi onlara mahsus bir nimet muhteremler. Bir de kaç tabi, kaç tabi biz bunu. Peygamberimiz bu arada muhteremler Hazreti Enes'in evine çok giderdi muhteremler. Hazreti Enes'e değil ama annesine giderdi muhteremler. Annesine. Annesi Ümmü Süleym Hazretleri. Ümmü Süleym Hazretleri. Öyle kadındı ki erkekleri şey çeviriyor böyle şey. Peygamber savaşa mı gidiyor? Yine duramazdı. Resulullah güneşli yani savaşıyor ve oturamam derdi böyle şey. Giyen tecrübe alır sırtına su götürür muhteremler. Öyle bir kadındı. Hazreniz buyuruyor, Peygamberimiz evimize geldi diyor. Annem dedi ki diyor, Ya Resulallah, lütfen namaz kılalım da inşallah orası bizim meclisimiz olsun. Peygamber bir yere seçti, köşe seçti Peygamber diyor. Peygamberimiz diye beni arkasına aldı Peygamberimiz diyor. Bir de yetim vardı orada, küçük. Sabi, o da benim yanıma aldı diyor Hazreti Enes. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, şimdi sağ elimi göstereyim Peygamber tarifi için, Peygamberimiz böyle durdu bir hafta. Hazreti Enes tam arkasında. Öbür çocuk da Hazreti Enes'in yanında, sağında durdu. Anne Ümmü Süleym de, o da arkada durdu buyuruyor muhteremler. Buyuruyor. Demek ki şimdi imamdan başka eğer iki kişi varsa ne olacak? Bir imamın arkasından duracak. Şimdi sol önü veriyorum. İmam bu oldu şimdi. Biri imamın tam arkasında, öbürü bunun yanında, sağında olacak. Olacak. Yalnız İmam-ı Ebu Yusuf'a göre iki kişi olunca imam yanında olabiliyorlar. Olabiliyorlar. Fakat bu kavli İmam-ı Azam Hazretleri şöyle buyuruyor. İbn-i Mesud böyle bir namaz kıldırmış. İki kişiye kıldırmış. Fakat o ev dar olduğu için böyle kıldırdı. Sonra meydana çıkıyor bunun. Demek ki ev darsa. Olur ya, kıble kısım bazen ev uzun oluyor mesela. Kıble yanda oluyor. Cemaat arkada cemaat yapamıyor. Tabii kadın olmaz ama. Erkek olunca yanına alabiliyor. İki kişiye. Ama eğer cemaat üç kişi olursa, imamın yanında olursa namaz mekruh oluyor. İmam mut önde olacak bu sefer. O zaman nasıl olacak? İmam öne geçti, biri tam arkasında. Biri sağında, biri solunda olacak böylece. Çünkü Bülü Aleyhisselam Hazretleri ve sıtül imame bir peygamber diyor. İmamı ortalayın bir peygamber. İmamı ortalayın. Demek, üç kişi olunca bir imamın tam arkasında, biri sağ, biri solunda. Peki biri daha geldi, o ne yapacak? Önce sağa dolduracak. Sonra gelen bakacak, solda eşlik var, solu. Gelen böyle bakacak, cemaate bakacak. Hangi taraf bir kişi eksik, o tarafa gidecek. Şimdi bazı camilerde bile, az cami olan camide bile, bakıyorum bir kanat dolmuş, bir kanat şey eksik kalıyor bu şekilde. Bu tabi sünnete aykırı bu da muhteremdir. İmam ortalanacak böyle. Gelen kişiye bakacak, sağda mı solda mı bir eksik var, onu tamamlayacak. Kaza namazı cemaatte kılınır mı şimdi muhteremler? Kaza cemaatte kılınır mı? Şimdi evde mesela erken tabii hanımın kaza namazı vardır şimdi. Hepimizde var tabii. Efendim bunu cemaatte kılalım olur mu? Hem oluyor hem olmuyor. Bak. Hem olur hem olmaz. Nasıl olur? Eğer aynı vaktin namazını ikisi beraber kaza bırakmışlarsa onu cemaat yapabilirler. Aynı vaktin kazasını. Örnek vereyim. Mesela bir camide, diyelim bu iki namazında diyelim. Örnek şimdi tabi. Hoca efendinin abdesti yok, unutmuş. Namazı kıldırdı. Aklına sonradan geldi. Benim abdestim yoktu. Ben var zannettim namazı kıldırdım. Haber verecek. Ey cemaat! Dün iki namazını kimler varsa onlar buradaysa şu anda tekrar onu kaza edeceğiz. Yoksa kaza etsin der. Demek ki aynı vaktin namazını kazaya bırakanlar o vakti kazasını cemaate kılabilirler. Yolda kaldı mesela bir yerde. Yani inşallah kazamaz kalmaz muhteremler. Şu namazı kazarmak da büyük haramdır. Bırak haramdır. Ama bununla birlikte eğer aynı vaktin namazını kişilere kaza bırakmışlarsa ya namazı kıldıkları halde sonradan namazın fesadı yani bozulduğu anlaşılmışsa aynı vaktin kazasını kaza bırakanlar o vakitin kazasını cemaate kılabilirler. Bunun dışında cemaat yapamazlar muhteremler. Neden? Biri üç sene önce, biri iki sene önce, biri menü ögemiş, namaz değişik oldu mu bu cemaat de kılınmaz mı? Mutlaka bu tek tek kılınacak. Şimdi imamı uyuldu. İmam ne yapacak? Cemaat ne yapacak muhteremler? Şimdi tabii evde imamdan başka ya tabii toplumda imamda başka müezzin varsa o kâmet diyecek muhteremler. Kâmet diyecek. Şimdi aslında bunların da sünnet olanı imam efendi ne zaman mihraba yürür o zaman müezzin kâmete başlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler evinde kalardı sünnetleri peygamberimiz. Evi yakında ama. Beşli bir dışı diye peygamberimiz böyle. Peygamber evinde kalardı sünnetlerini. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kapıdan girdiği anda hasibial hep kapıya bakardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri görürdüm Hazreti Bilal zaten gözü dolardı. Çok peygamber aşıktı muhteremler. Çok aşık peygamber aşıktı böyle. Hazreti Bilal. Hatta şöyle buyuruyor sonradan, şöyle buyuruyor diğer sahabelere, sizin eviniz vardı, eşiniz vardı, işiniz vardı, onlarla meşguldunuz, benim bir Resulullah'ım vardı diyor böylece. Medine yandı mı, duramadı Medine'ye böylece. Gece uyuyamazdı böyle, peygamberimiz evin etine dolaşıyordu böyle, aşık, Hazreti Bilal Habeşi böyle. Sünneti kıldı mı, ezan okurdu, sünneti kıldı mı otururdu. Biliyorsun gidenler bilirler. Müezzinlik var. Razı Mutahara'da. O da durdu böyle. O zaman ahşap da orası böylece. Oturur. Hep Peygamberimizin girecek kapıya bakardı böylece. Peygamberimizi bir gördüğü anda bir gözleri dolu, içi yanar, ayağa kalkardı, kâhmet yeme başlardı böylece. Peygamber mihraba yürürdü. Cemaat ne zaman kalkacak şimdi? İki rivayet var. Birinde hayyâler felâhta. Bu günümüz uygulanamaz. Çünkü saftı olmaz. İki rivayet almak gerekiyor. Müezzin efendi hayyâ aleyhissalâh deyince kalkmak gerekiyor muhteremler. Daha önce kalkmak mekruh oluyor bakınız. Uygulamıyor camilerde. Bazı müezzine biraz yavaş tabi kâmet diyorlar. Hemen kalkıveriyorlar. Kalkmıyor muhteremler. İmam müezzin tabi değil. Müezzin imama tabi muhteremler. İslam'da. İmam daha önce gelebilir. Yalnız ne var diye cemaat kalkması için müezzin efendi hayy aleyhissalâh buyurun namaza davet edecek. O zaman kalkacak muhteremler. O zaman kalkacak. Saf tutulacak böylece. Saf tutulacak. İmam olan kişi üç vakitte secde okuması vacip oluyor. Bak, cehren okuması vacip üç vakitte. Sabah namazında, akşam namazında, yatsı namazında. Evinde kılıyorsun. Hanımın, çoluk imam oldun, aklı imam oldun, kılıyorsun. İmam olan kişi bu üç vakitte kendinden tabi olanı duyacak kadar, bağırması şart değil, duyacak kadar secde okuması vacip oluyor. Unuttu secde okumak. İmam oldu ama her zaman imam yapmadığı için tabii unuttu. İçten okudu. Ne gerekiyor? Vacip terk ettiği için sevinç secde gerekiyor muhteremler. Sevinç secde gerekiyor. Demek ki imam ne yapacak? Fatih-i Şerife'yi, Zamm-ı Sure'yi secde okuyacak. İmam uyan ne yapacak? O İmam uyutan sonra, tekbirden sonra içinden Sübhaneke okuyacak, susacak. Bazı şeyleri evli çekmesi de var ama besmele çekilmeyecek bir defa. Yani aslında en sahih olanı Sübhaneke okudu mu yeter. Okuyacak Sübhaneke'yi, susacak. Öğle namazı ile iki namazında imam efendi yapacak, içinden gizli okuyacak. Unuttu. Camide olabilir mesela, evde olabilir. İmam oldu bir kişi, iki namazını kıldırıyor. Unuttu, sesli okuma okudu. Namaz sonunda ne yapacak? Mutlaka sevinçle gerekiyor muhteremler. Bunda gizli okuması vacip olduğu için bu şekilde gerekiyor. Şimdi aziz cemaatimiz, cemaat ile namaz kılarken biri geldi, dışarıdan geldi şimdi. Buna deniyor idrakül farillah. Fıkıh özü bir öyle bir bölüm var bu şimdi bence. İdrakül farillah diye. Yani fazla yetişme. Bu çok oluyor muhteremler tabii, her zaman olur. Camide namaz kılınıyor. Evde de olabilir. Evde de olabilir. Mesela evde kişi hanım namaz kılıyorlar. Oğul da var. Arkadan geldi. Abdesti de var. Uyuyacak. Şimdi imama uyan kişi nasıl uyuyacak şimdi? Eğer imam daha birinci rekatta ise gerek sesli okuyor, işini okuyor böylece. Rekatta ise bu tabi bir sorun yapmıyor. Gelen kişi niyetini yapar, uydum hazır imama der, Allah'a bir tekbir alır, elini bağlar. İmam uyar. Bu tamam, bunda sorun yok. Şimdi nereden başlıyor sorun başlıyor? Eğer imam rükuda ise, bir rekatta yine başlamış, imam rükuya vardı. Şimdi ne yapıyor bazıları? Eğer bir kişi imama rüküdayken yetişip uysa, imamla birlikte sırtı rüküda bir olsa, birlikte o rekat sayılıyor. Şimdi ne yapıyor bazıları? İmama rüküde yetişeyim de, rekatım sayılsın diye koşup geliyorlar böyle. Peygamber buraya koşmayın peygamber. Peygamber koşmayın diyor peygamber. Namaza vakarla gelin, sekiniyle gelin. Sükun ve namaza gelin böyle işte. Çünkü insan koşlara geldi mi, tabi az çok bir stres olur insanda. Heyecan olur insanda. İnsan niyetimi yarım olur, huzur olmaz insanda. Bunun için Peygamber şöyle buyuruyor, namaza geldiğiniz zaman imamı oraya kadar kaçırsanız da nerede ulaştığında orada imamı uyunuz, namaza koşarak gelmeyin Peygamber. Namaza huzura girin bu şekilde. Bilhassa muhteremler, rükûde imam olmak meselesi çok hassas bir denge meselesi şimdi bu. Denge meselesi. Şimdi kişi ne yapacak? Geldi, rüküye gitmişler. Evde, camide. Niyet yapıyor ayak tabi. Niyetini yaptı, tekbir alacak. Bu iftar tekbir ayakta almak da farz şimdi bakın bu. İmam uydu da Allah-u Ekber diye bir tane rüküde gidiyorsa tekbir ayakta almadığı için, farz hareketleri için namaza girmemiş oluyor. Bak, imam uyumayı bırakalım da namaza girmemiş oluyor muhtemelenler. Bu iftar tekbir ayakta almak farz bunu. Niyetini yaptı, niyet kolay. Yani daha gelirken de kalbinden geçti yeterli. İki namazı fazla kılacak. İmam uydum diye kolay. Ama tekbire gelince Allahu Ekber tamamen ayakta tamamlanacak. Rüküye gidecek. Rüküye giderken tekrar tesbih istemiyor. Tekbir muhtemelen. O yeterli. Burada tekrar tekbiri gerekmiyor. İstemez. Buradaki nedir? Hassas konu imamla rüküde acaba sırtı bir araya gelebildi mi? Bu rüküye giderken İmam da Semiallahu limen hamide diye kalkıyorsa bu rüküye yetişmemiş oluyor. Kendi durması bir şey ifade etmez. İmam durması şart böyle. O rekat sayılmıyor. Bu var bunda. O rekat sayılmıyor. Peki ne yapacak şimdi bu? İmama ayakta yetişemedi. Rüküde yetişemedi. Hatta aziz cemaatimiz şöyle yapma gerekiyor. Bir insan geldi, imam rüküde buldu ama tekrar rüküye gidinceye kadar rüküyü kaçırma %95, %99 hatta bu şekilde. Ne yapsın? Acele etmez imam kalksın sonra uyusun imam bu şekilde böyle. Daha iyi bu. Çünkü o da tehlikeli. Rekat sayılsa tekrar bir rekat kılması o konuda ayrı bir konu mesela. Bunun için şimdi bir insan demek ki imama geldi rüküde yetişemedi. Kaçırdı. İmam secdede. Bazıları şöyle yapıyorlar, nasıl olsa secdedeyken bu rekat sayılmıyor diyorlar şimdi bazıları da. Yani rüküye girin acı ediyor insanlar genelde. Rekatı yakalayın diye, rekat sayılsın diye. Ama rüküye kaçırınca nasıl bu rekat sayılmıyor diyor. Bu defa secdeyi hafife alıyor. Şimdi bakın muhteremler, bir insan cemaat namaz kılınan yerde imam secdeyken o da imam secdeye giderse o rekat sayılmıyor ama secdenin sevabı sayılıyor ama. Bakınız, hem cemaat secdesi bakınız. 20'de secde. İki secde yapılıyor. Ne oluyor? 54 secde oluyor bakın teremler. Oluyor. Bunun için adı cemaatimiz. Demek ki bir insan imamı secde bulsa, evet o rekat sayılmıyor ama ayet tekbir ayakta. Allahu Ekber ayakta dik tekbirini aldı, hemen secdeye gidecek. Yanına bir iki secdeyi yapar, o rekat sayılmaz. Peki şimdi ne yapacak? Namazın sonunda İmam Efendi Etiyat'ı okurken, sahibi okurken bu kişi ne yapacak? Yalnız Etiyat'ı okuyacak muhteremler. Yalnız Etiyat-ı İllahi ve Sırat-ı Tayyibat bunu okuyacak. Peki sonra susacak mı? Susmayacak. Ne yapacak? İster Etiyat'ı tekrar okur, isterse kelime-i şehadeti tekrarlar oturduğu yerde. Ama salli bari okumaz burada. O namazın sonuna has olduğu için. Bu oturuyor, bu son değil bu şekilde böyle. Demek ki bunun üçüncü rekatı, cemaat dördüncü rekatı. Otururlar, Etiyat'ı biraz yavaş okur böyle. Etiyat'ı böyle yavaş okur, tabi gene olmadı. İster tekrar okur, isterseniz kelime-i şehadeti. Sonunda onu tekrarlar. İmam Efendi sağına, soluna selam verince Allah'a bir ayağa kalkar. Şimdi bu bir rekat daha kılacak. Bu nasıl kılacak şimdi? Bu konu muhteremler şu şekilde bakınız, çok kolay aklını kalması için. Hangi rekatı kaçırdıysa onu kılacak. Kolay bu muhteremler. Hangi rekatı kaçırdı, onu kılacak. Bu hangi rekatı kaçırdı? Kaçırdı bir rekattı. Şimdi bu kişi ayağa kalktı, bir rekatta yeniden başlıyormuş gibi kılacak. Ayağa kalktı, el bağladı. Önce ne yapacak? Önce tabi Sübhaneke okuyacak. Sübhaneke. Evde çekecek, besmele çekecek, Fatih'e zammı okuyacak. Yani bunun kaçırdığı birinci rekattı, onu kaza etti. Onu kıldı, öyle kılacak yani. Öyle kılacak. Sonra ne yapacak? Tabi oturdu, ön rekat olmuş oldu. O selam verecek. Bu da sevgiden gerekmiyor muhteremler. Gerekmiyor. Peki iki rekatı kaçırdı. Ne yapacak? Aynı kural. Aynı kural muhteremler. İlk rekatı kaçırdı. Hangi rekatları kaçırdı? İlk rekatı mı kaçırdı? Onları kılacak. Birinden başlayacak. Ayağa kalkınca Sübhaneke, Evzi Besmele, Fatih Zammı Süre. İkinciye kalkınca iki rekatı kaza ediyor. Besmele, Fatih'e Zammı Süre. Bu kadar muhteremler. Demek ki hangisi kaçırdıysa onları kaza edecek bu kişi böylece. Şimdi bir konu daha var muhteremler. Tabii bir konu da aslında binler konu var da. Fıkıh mesela çok da geniş tümada gelmiyor karışmasın diye. Bir insan camiye geldi. Sünnet kılmaya başladı. Evde veya da evde mesela hanım akşam namazını ya da yatsı namazını kılmaya başladı. Hatta farzını bile olsun. Şimdi evin reisi, kolesi geldi. Abdesti var. O da namaz kılacak. Şimdi ne yapar muhterem bakınız. Ya da camide, ön camiye şahabeyi karışmayın inşallah, ön camide. Şimdi cami kişi geldi. Biraz tabii geç geldi. Cemaat sünneti kılma bitirmek üzere aşağı yukarı bu şekilde bence. O da geride sünnete başladı. Başladı ama müezzin kâmet dedi, namaza duruluyor. Eğer bu sünnetini güzelce kılıp tamamlarsa cemaat beyi kaçıracak belki de. Ne yapacak bu kişinin muhteremler? Eğer daha birinci rekatta ise ister öğle, ister ikide akşam olsun. Akşam da yok tabii sünneti. Diğer vakit olsun bence. Eğer bu sünnet namazının daha birinci rekatında ise ya da rükü de yapmış ama daha secde yapmamışsa ayakta selam verecek tek sağ tarafına. Tek. Çift yok. Ayakta. Yalnız sağına selam verecek, namazdan çıkacak, imam uyuyacak muhteremden. Uyuyacak. Sonra ne yapacak? Sonra tabi namazı başladığı için onu sonra kılacak. Önce sabahtan başlaymış ya muhteremler. Bu her zaman konu gelmiyor tabi bunlar. Yani biraz yavaş yapmak istiyorum inşallah akılda kalması için. Şimdi bir kişi sabah namazına camiye geldi. Farza durulmuş. O da evde sünneti kılmadan gelmiş. Şunu da belirteyim muhteremler. Peygamberimizin öyle tavsiye hadis-i şerifi var. Bir insan sabah namazının sünnetini evinde kılarsa iki tane mükafat var. İki mükafat var. Evinde kılarsa. Biri evinde bolluğu bereket olur muhteremler. İkincisi evinde huzur olur. Bir muhteremler. Bunun için elden gelir kadar sabahın sünnetini evde kılma çalışalım inşallah. Ama bir insan evde kılamamış. Olur ya yolcuyuz, bir şeyiz, kılamadık. Kişi camiye geldi. Farza durulmuş, farza durulmuş. Ne yapacağız? Sabah namazının sünneti vacibe çok yakın olduğu için, yani vacip olduğu için bunu da kaçırmama gerekiyor şimdi. Kaçırmama gerekiyor. Bunu arkada kılacak. Eğer Safa girip de orada kılarsa namazı tahrimen mekruh oluyor bakınız. Yani Safa girip de safta sünnetini kendi kılarsa cemaata muhalefette bulunduğu için hemen safın bir saf gerisi olsun namazı tenzih mekruh oluyor yine. Mutlaka geride olacak. Yani cemaata yani muhalefet etmemek için geride olacak. Bu kişi ne yapacak orada? Bakacak. Eğer ben diye sünnetini kılarsam imam daha yeni başlamış anlıyorsa konuyu ben bana yetiştiririm, iki rekatta falan yetiştiririm derse sabah namazını kılacak. İmam soruyacak. Nasıl kılacak bu sabah namazını? Namazını sünnetten terk edecek baktığımda. Cemaat sahibi çok büyük olduğu için bir sünnet namazı ve terk edilebiliyor icabında namazı sünnet terk edecek. Sünnetten duracak. Allahu Ekber hemen besmele elham okuyacak. Kızlamasını okuyacak. Rükû secde yapacak. İkinci katta ettiyat okuyacak. Allah'ım aldın barikala Rabbin Aten Fidye okuyacak onlara böylece. Yanına savaş şeyi kısa okuyacak. Sen verip farz edecek muhteremde bakınız. Tekrarlayın bunu inşallah. Demek ki bir insan sabah namazını sünneti kılmamış evinde. Meşte geldi. Batı ki kâmet deniyor. Ya imam duruldu cemaata. Yetiştirir bir böylece. Arka bir yerde sabah sünnetini kılacak. Yalnız farzının vacibiyle kılacak. Farzı kılacak. Allahu Ekber. Hemen besmele. Sübhaneke okumayacak. Sünnet o. Elham okuyacak. Çünkü cemaat sevabı daha mühim ondan. Onun sünnet sevabından. Elham okuyacak. Kızlamısı okuyacak. Rüküsü yapacak. Etiyatı okuyacak. Vacip olduğu için. Allahümme salli al-barakale kısa okuyacak. Okuyacak onları. Rabbinat okumayacak onları. Hemen selam vereyim. İmam uyuyacak. İmam uyuyacak muhteremler. Eğer bakacak imam ikinci rekatta, ikinci rekatın sonunda artık, eğer sünneti kılsa imam yetişemeyecek. O zaman sabah sünneti vacip yakın olduğu halde onu terk eder, imam uyuyor muhteremler. Çünkü cemaatin sevabı ondan daha fazla muhteremler. Ondan daha fazla uyuyor bu şekilde. Öğün namazına geldi şimdi. Öğün namazına geldi, sünnetten durdu. Henüz daha birinin rekatında ayakta kıraat okuyor, rükû yapmışsa bile, secdeye varmamışsa, henüz daha bir rekatta ise, kâmet dendiği anda sağına selam verecek, yanı sağına namazına çıkacak, imam uyuyacak. Sonra onu kaza edecek. Eğer öğün namazının sünnetinin bir rekatında secdeye varmışsa, o zaman namazına çıkamaz. Ne yapacak? Bir rekat daha kılacak, kısa kılacak, onu ikiye tamamlayacak, ihtiyat okuyup onu tamamlayacak, sahur bir çıkacak, imam olacak bu teremler. Tek olmaz çünkü. Demek ki ayaktayken bir rekatta sahur çıkabilir. Rükû yapmışsa yine çıkabilir ama bir rekatın secdesine varmışsa artık bir rekat tamamlandığı için ona bir rekat ilave edecek, iki rekat kılacak, selam verip farzı uyuyacak. Farzdan sonra ne yapacak? Önce son sünneti mi kılacak? Önce bunu mu kılacak muhteremler? İkisi olabiliyor muhteremler. Bazı fukahalar, bazı şeyler tertibi riayeten önce dördü, ikiyi kılsın demişler. Fakat genelde olarak daha kuvvetli olan rivayetler, daha büyük muhtemelen fıkıh kitaplarında şunu alıyor. Nasıl o kazaya kaldı o? Önce iki rekatı kılsın, hem arkasından farkasını kılsın, iki rekatı sünneti, son sünnetini, dördü kılsın. Ama aksi olabiliyor. Olmadı bir şey yok bu şekilde bence. İki namazı bundan farklı muhtemelen şimdi. İki namazın sünneti gayr-ı mevket olduğu için onun iki rekatı bir namaz ile geçiyor. Geçiyor. Eğer ikinin namazının sünnetinde eğer kişi biraz bilinçli olsa yatsa aynı şekilde Hani hikmet ayası da. Bir insan yatsı namazında, ikindi namazında, evde tabi olabilir bu teremun, evde olabilir. Mesela imam olacak kişi evde, abdesti var, namazda durdu. Abdesti olmayan uçsun bakalım, geçsin bakalım dedi. Tabi o hemen sünnetini kıldı, arkadaki yönü işlemiyor şimdi bunu. Ne yapacak şimdi? İkindi namazı ile yatsı namazının sünnetleri garim mevkit olduğu için iki rekatli bir namaz sayılır. Bir namaz sayılır. Eğer iki rekatta selam vermişse iki rekat sonradan daha kılar, dört kılmak gerek kalmıyor burada. Ama öğle namazı ile cuma namazının var ya ilk şeyi sünneti, onlar mevkit olduğu için 14 bir rekattır. Onun iki olmaz onlar bunda bu şekilde. Şimdi muhterem cemaatimiz, tabi fıkıh konusu çok karışık mesele muhteremler. İnşallah bir konu anlatayım, biraz fikrini dinlesin biraz inşallah. Halep'te akşam namazına bir camiye gitti muhteremler. Bunu yıllarca önce tabi. Halep'te yazındı. Şimdi Halep'teki camilerden camilerin bir meşid-i şitai, meşid-i sayfi diyorlar onlar. Yani yazlık meşid, kışlık meşid diyorlar. Onlar kışın namazları meşid içine kılıyorlar. Yazın özel bahçede çok temiz, büyük taşla döşenmiş, örülmüş. Orası onların yazlık meşidleri. Akşam namazına bir camiye gittim. Tabii yazlık kılıyorlar. Farz namazı kılındı. Bir kürsü koymuşlar, böyle bunun gibi böylece, daha alçak tabii. Baktım, başka hoca efendi çıktı oraya, sohbete başladı. Onun şey bir usulü vardı muhtemelen şimdi, usulü vardı. Bir akşam önce, her akşam orada sohbet yapıyormuş, akşam yatsı arasında yapıyormuş. Onun usulü şöyleymiş, ilk onu da gördüm ben. Usulü şöyleymiş, bir akşam önce bir konu anlatıyor. Genelde fıkıh dersi yapıyormuş. Anlatıyor, fıkıh anlatıyor. İkinci akşamı anlatmıyor şimdi. Ben ikinci akşamına tevafak ettim rastgele bana. Şimdi hocam çıktı oraya gene. İşte bakındı, ente kum. Yine bir, sen kalk bakalım diye. Ayağa kalkıyor. Ona şimdi soruyor. Bir akşam önce anlatıyor konuyu. Şu konu nasıldı bu? Şimdi tabi o işte yanlış, elini şey yapıyor. Eğer güzel bilebilirse, tamam otur. İlici otur bakalım ondan sonra. Tam bilemedi mi? Söylemiyor yanlışını. Söylemiyor. Yani de İlciz, otur bakalım. Şöyle bakıyor, yani de kum. Başını kaldırıyor. Aynı şey onu soruyor. Ama güzel oluyor muhterem Hoca böyle. Güzel oluyor. Bir akşam önce dinleyenler, yan akşam soracak diye daha dikkat dinliyorlar şimdi bak. O var. İkincisi, yine dikkatten kaçan konular varsa ikinci akşamı tam perişleşiyor bir şey böyle. Çift somun gibi oluyor böylece. Kuvvetleniyor, güzel oluyor bu şekilde. Ben birkaç akşam devam ettim oraya. Hoşuma gitti. Sonra Türkiye gelince muhteremler aynı işimi yapayım bakayım dedim. Bir camide akşamdan sonra sohbet ettim. Cama anlattım bu konuyu. Dedim böyle bir hoş efendim gördüm. İnşallah yarın akşam ben size bunu soracağım. Yarın akşam kimse gelmedi camiye ama. Lillahi Teala Fatiha.